ingkang partikel-partikel saking Allah Subhanahu wa taala ngantos-ngantos Allah Subhanahu wa taala ngendikake wonten ing Al-Qur'an wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lan sekilane sira ngitung nikmate Gusti Allah ora bakalan iso sira ngitung nikmat-nikmat kuwi mau. Awit saking kathahipun nikmat ingkang kita tampi saking Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun paring nikmat dumateng kula panjenengan sami arupi nikmat sehat. Sehat menika menawi kita hitung kanthi hitungan materi menika kathah sanget. Coba nek teng rumah sakit menika tumbas oksigen pun pinter. Niku misale sak jam niku diitung mawi harta. Menika kan kathah sanget. Semata ugi Allah taala paring nikmat dumateng kula panjenengan sami rezeki. Rizki ingkang kita tampi, ingkang kita rawasaken menika danten saking Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten napa kemawon ingkang kita rawasaken menika kejabi danten menika saking Allah Subhanahu wa taala. Rizki menika ugi nikmat ingkang ageng sanget. Sebab ugi kita sedaya ugi kaparingan nikmat arupi kesempatan kangge ibadah, kesempatan kangge ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mereka ugi nikmat ingkang kedah kita syukuri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan nikmat ingkang paling ageng ingkang kedah kita syukuri boten sanes inggih menika nikmat iman lan ugi Islam. Kita kaparingan nikmat arupi hidayah menika nikmat ingkang paling ageng saageng-agengipun nikmat langkung ageng tinimbang nikmat bondo donya. Hidayah menika langkung ageng timbang nikmat bondo donya. Pramila napa tiyang mukmin menika tinimbangi dipun paringi hidayahipun menika tinimbangipun dipun tumbas dipun tuku mawi bondo donya. Piyambakipun langkung milih penting tasih wonten hidayah mboten mangan mboten napa-napa. Nika awis saking hidayah menika langkung ageng tinimbang nikmat-nikmat sanesipun. Jamaah, Bapak-bapak ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng bolo keluarga, bolo sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderekhi sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Lan kados wau dipun aturaken menawi insyaallah badhe kita kaji tema wonten mriki inggih menika ampun ngantos dados tiyang ingkang rugi. Rugi. Ampun ngantos dados tiyang ingkang rugi. Lan menika wonten kaitanipun kalian firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Asr. Nah, saat ini pun kita aturaken wonten ing mriki. Wonten mriki menika kalebet dusun Dono Tirto Jibati. Dono Tirto lebetipun kasihan, Pak. Dono Tirto kasihan Bantul nggih. Dono Tirto menika kelurahan nggih. Dusun. Kelurahan dipun Mbak Kunci, Mbak Kunci. Lan napa lebih pindah ngapunten kula wonten saged sowan wonten ing daerah mriki. Nek asli kula menika dereng tepangaken kula asli saking tlatah Karanganyar. Karanganyar menika Solo, Pak. Karanganyar Solo. Terus nggih tanggane Pak Jokowi, tapi tangga tepi. Tonggak Tugi ini namun bodoh-bodoh lek saking daerah mereka lajeng wonten mriki kawula ngetop wonten kembaran ini, kembaran niku kula medal sakilen UMG ini kok rada mubet-mubet niku asine langkung cerak sing tembus mriki wonten jalur pajangan niku cerak wonten cerak mboten Mbak sing mriki cerak jalur pajangan kadian kok nggih terus nek misalipun kula ngileng lajeng saking kasihan ngileng dumugi kelurahan derengan tekan kelurahan Bojo Tugu Lilin Pak tak derengi oh sak derenge Tugu Lilin dapur pertigaan TNI oh nggih dapur TNI niku nah lebet ngalel oh nggih nggih wau kan saking arah UMY dan terus rati mutut-mutut rati bingung jih bapak-bapak ingkang mugi tansah pun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ing surah Al-Asr a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisah Allah ngendika wal asr lan demi mongso utawi demi waktu innal insana lafi khusr sak temeni sak kabeh menungso kuwi ana ing keadaan rugi illal ladzina amanu kejaba wong-wong kang padha iman wa amilus shalihati lan wong-wong kang padha ngamal saleh wa tawasau bil haq lan padha nasihat-nasihati ana ing tumindakan becik wa tawasau bisal lan padha nasihat-nasihati ana ing kesabaran. Nah, bapak-bapak ingkang mugi tansahun ngelingan Allah Subhanahu wa taala wonten mriki Allah Subhanahu wa taala sumpah kanthi wekdal, waktu tawi mangsa. Allah sumpah kanthi wekdal, waktu utawi mangsa menika awit napa awit wontening wekdal punika biasanipun lima yaqa'u fihi min ikhtilafil ahwal wonten kathah perubahan-perubahan lan semanten ugi biasanipun wonten ing wekdal punika nggih menungsa niku wiwit saking dipunciptakaken Allah Subhanahu wa taala ngantos dumugi dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala kondisinipun benten-benten takdiripun ugi benten-benten Allah taala menika nakdiraken menungsa nggih niku nglampahi wekdal wonten ing alam donya punika kanthi kondisi ingkang benten-benten lan Allah ngendika sumpah kanthi wekdal punika lan sasampunipun Allah Subhanahu wa taala menika sumpah kanthi wekdal utawi kanthi mangsa punika Allah ngendika innal insana lafi khusr satemene sak kabeh menungso kuwi ana ing keadaan rugi. Pramila boten wonten pengecualian. Ateges napa danten niku janjane rugi. Sing sugih rugi, sing larat rugi. Sing ganteng rugi, sing biasa nggih rugi. sing irunge mancung rugi, sing pesek nggih rugi. Danten menika mboten wonten pengecualianipun. Allah ngendika innal insana lafi khusr. Sak temene sak kabehe menungsa kuwi ana ing keadaan rugi. Danten menungsa wonten ing alam donya menika danten wonten ing keadaan rugi. Pramila boten wonten sing gesang wonten alam donya menika miturut ayat menika niku kejawi piyambakipun rugi. Kejawi piyambakipun rugi. Ananging saking ingkang rugi menika wau menika dipun kecualikan. Utawi nggih ingkang rugi-rugi menika wau nggih wonten tiyang-tiyang ingkang mboten kalebet wonten ing mriku. Sinten menika dipun sebataken sifatipun illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis shabr. Sing mboten rugi menika kasebat wonten ing mriki illal ladzina amanu. Kejabi tiang-tiang ingkang iman. Tiang-tiang ingkang iman. Sifat ingkang kaping pisan ingkang dipun sebataken Allah Taala wonten ayat punika sing boten rugi niku sepisan tiang mukmin. Tiang mukmin punika hamba dheweke dados tiang ingkang sugi, hamba dheweke dados tiang ingkang larat, hamba dheweke menika dados tiang ingkang ganteng napa dados tiang ingkang elek fisike kados napa kemawon menika boten rugi. Boten rugi. Nah, menika kedah kita catet. Tiang mukmin niku kondisinipun napa kemawon niku boten rugi. Pamela Kanjeng Nabi nate ngendika ajaban li amril mukmini. Aneh perkarane wong mukmin kuwi. Sak temene sak kabeh kuwi becik kanggo dheweke. In asabatu sawab syakara fa kanat khairan lahu. Menawa dheweke ditimpa ngrasake kesenengan banjur dheweke syukur, gelem syukur marang Gusti Allah. Kuwi dadi kabecikan kanggo dheweke. Nek dheweke ngrasake perkara kang susah lan dheweke gelem in asafatu dharar nggih nalikanipun dheweke ngraosaken susah nggih musibah sabar banjur dheweke gelem sabar menika ugi dados kabecikan kangge dheweke. Pramila rumusipun tiyang mukmin niku mboten wonten sing rugi. Ambek dheweke profesinipun napa kemawon. Ajeng petani, ajeng pedagang, ajeng pegawai, ajeng PNS napa kemawon mboten wonten sing rugi. Entah menika tiyang gajinipun pinten kemawon mboten rugi. Selama nggih dheweke menika dados tiyang mukmin. Pokoknya anggere dados tiyang mukmin menika mboten rugi. Pikantuk kesaingan syukur dadi pahala. Pikantuk musibah sabar menika ugi dados pahala. Menika dados pahala. Nah, menika sifat ingkang pun sebataken Allah Subhanahu wa taala kalebet tiang-tiang ingkang mboten rugi. Ingin menika iman, tiang-tiang ingkang iman. Nah, iman menika napa? Iman menika para ulama ngendikake al-imanu tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman menika nggih tasdiqun bil janan dipun lerasaken dipun yakini wonten atinipun wa qaulun bil lisan Sak sampunipun dipun yakini menika lajeng lisanipun ugi ngucap dipun ucapaken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lajeng sak sampunipun dipun yakini, sak sampunipun dipun ucap, piyambakipun ugi wa amalun bil jawari wal arkan. Piyambakipun ugi napa? Ugi ngamalaken kanthi anggota badanipun. Ngamalaken kanthi anggota badanipun. Menika iman. Dados boten namung napa dipun ucapaken wonten lisanipun, boten namung ugi dipun napa dipun yakini wonten atinipun, anani ugi kedah dipun amalaken. Nek namung sebatas nggih namung napa namung sekedar piyambakipun menika yakin wonten atinipun, sing penting kan aku yakin nek Gusti Allah iki ana. Tapi mboten nindakake napa ingkang dados dawuh Gusti Allah nggih mboten kalebet iman kanthi sampurna. Sing penting kan aku neng dunia iki ora ngrugekke wong liya. Terus ya aku iman yakin nek Gusti Allah ki ana, tapi mboten purun nindakake dawuhe Gusti Allah. Mboten purun salat, mboten purun puasa, mboten zakat lan mboten nindakake napa-napa ingkang dados dawuhe Gusti Allah. Mriyo mboten kalebet iman. Mboten kalebet iman kanthi sampurna. Nah, pamela keimanan menika nggih kedah ati nggih tumindake ati menika kanthi yakin kanthi niat, lajeng ugi lisanipun nggih ngucapaken, anggota badanipun ugi nindakake. Nah, menika keimanan ingkang leres. Napa ingkang kedah dipun imani dipun sebataken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ingkang kedah dipun imani menika napa kemawon? Sepisan menika Gusti Allah. Iman dumateng Allah taala. Ingkang angka kali iman dumateng malaikat. Ingkang angka tiga iman dumateng kitab-kitabipun. Kitabipun Allah taala ingkang nate dipun turunaken wonten ing alam donya menika. Ingkang kasekawan iman dumateng rasulipun ingkang nate dipun utus. Lajeng iman dumateng dinten akhirat lan takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Niku kedah dipun iman. Lan iman menika kedah jazim, iki menika kedah kukuh. Ateges mboten ragu-ragu. Nggih, piyambakipun mboten ragu-ragu. Sing jenenge iman ingkang leres menika iman ingkang kukuh. Ya mboten wonten ragu-ragu niku. Wonten ing masalah napa ingkang dados ngendikanipun Allah taala wonten ing Al-Qur'an, mboten itu ragu-ragu. Lajeng ugi wonten ing napa ingkang dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika ugi mboten pikantuk ragu-ragu. Terus kula panjenengan sami nek iman nika kedah imanipun menika kanthi leres mboten pikantuk ragu-ragu. Ngapunten monggo Pak, kalian dipun pujuk nggih. Monggo, bismillah. Nah, kondisi ini pun menungso wonten ing masalah keimanan menika wonten tiga golongan. Sebisan menika mukminun khalisul iman. Tiang mukmin ingkang imanipun menika mulni. Ateges imanan la syakka fihi wa la taraddada. Ateges iman ingkang boten wonten keragu-raguanipun. Iman ingkang boten wonten keragu-raguanipun. Menika iman ingkang khalis, ingkang murni. Lan menika derajatipun paling sae. Wonten ugi tiyang kafirun jahidun munkarun. Tiang kafir, tiang ingkang ingkar. Ya, berarti betul iman. Awit kosok wangsulipun iman menika kafir. Ya, terus kosok wangsulipun iman menika kafir utawi kufur. Ini jenis kufur menika betul iman. Kosok wangsulipun utawi ingkar. Lan ingkang ngongkot tiga mutalat didun tiang sing ragu-ragu. Kaya tenan ya. Nah, menika ragu-ragu. Apa tenan wong nek salat kanggo ning akhirat bakalan selamat. Menika ragu-ragu. Apa yen tenan to nek surga nek neraka? Menika ragu-ragu. Lan ragu-ragu wonten ing keimanan menika dipun hukumi padha karo ora iman. Terus ragu-ragu wonten ing keimanan menika sami mawon boten iman. Ragu-ragu wonten ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Contohnipun Allah ngendika wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing sapa wonge takwa marang Gusti Allah bakalan paring solusi dalan keluar saking sedaya masalahipun. Wa yarzuqhu lan Gusti Allah bakalan paring rezeki min haitsu la yahtasib. Saka arah kang ora dinyono-nyono. Allah ngendika nek tiyang ingkang takwa menika bakalan urusanipun dipun damel gampil wonten alam donya lan rezekinipun menika dipun jamin. Nah, piyambakipun ragu-ragu kaya tenan nek mung sekedar takwa kok terus masalahe dadi dilancarake kabeh karo Gusti Allah. Kaya tenan menika ragu-ragu. Nah, wonten ing masalah keimanan niku mboten dikantuk kula panjenengan sami ragu-ragu. Napa malih kok ragu-ragu babagan firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika kalebet sami kemawon piyambakipun kalebet tiyang ingkang ingkang. Kalebet tiyang ingkang ingkang. Nah, saking tigang golongan menika wau ingkang saged selamat menika namung golongan ingkang kaping pisan. Tiyang mukmin ingkang keimananipun menika mulni dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek tiyang sing ingkar kali tiyang sing ragu-ragu niki padha kemawon boten bakalan selamat. Nah, boten bakalan selamat. Nah, kita nggih bapak-bapak, jamaah ingkang mugi tansah mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, gesang wonten alam donya menika kita kedah ngrumaosi. Tiang gesang wonten alam dunia menika mboten namung sekedar gesang. Urip terus mati mboten. Urip kerja mati mboten. Dados tiang gesang wonten alam dunia menika Allah taala nyiptakaken gesangaken kula panjenengan sami wonten alam dunia menika kangge tujuan. Lan dunia menika mboten kok dados kampung ingkang terakhir. Mboten kok dados tujuan. Ananging menika namung sarana wasilah. Menungsa nalikanipun gesang wonten alam donya niku ibaratipun piyambakipun nembe mlampah. Mlampah wonten ing tujuan. Tujuanipun menika namung siji. Lan mboten wonten tiyang ingkang saged medal saking tujuan menika. Mboten sanes akhirat. Tujuan kula panjenengan sami niku dateng namung sunggal. Lan kula panjenengan sami gesang wonten alam donya menika nggih niki nembe mlampah ibaratipun wonten tujuan menika. Lan mboten wonten tiyang ingkang saged kuwal, saged medal saking tujuan menika. Aku ora pengen ning akhirat esuk. Coba tak golek tujuan liya mboten wonten ingkang saged danten menika gelem mboten gelem iku mungkin bakalan ketemu sing jenenge akhirat. gelem napa gelem mesti bakalan ketemu akhirat. Gelem napa boten gelem mesti bakalan ngalami sing jenenge mati. Lah nek pun mati aja nang pundi? Nek pun mati aja nang pundi? Napa mati menika dados peristirahatan ingkang terakhir? Kados ini wonten nek teng surat kabar menika kadang-kadang ungkapan pun telah kembali ke peristirahatan yang terakhir. Padahal kan alam kubur menika sanes ingkang terakhir. Niku mongke tesih nunggu teng mriku ngantos semugi dinten kiamat lajeng dipun kembalaken wonten padang mahsyar, dinten akhirat. Kampung akhirat ta menika ingkang terakhir, terus dereng terakhir. Nah, kula panjenengan sami gelem napa gelem niku mesti ajeng ten mriku. Nah, pramila kita kedah nyiapaken. Napa ingkang kedah dipun siapaken? Nggih, amal saleh. Amal saleh. Pramila Allah ngendika wonten ing mriki, danten menungsa, sedaya menungsa menika janjene rugi. Awit napa nek mboten nindakake ingkang sekawan perkawis menika wau, piyambakipun mengki bakalan wangsul wonten ing kampung akhirat mboten beto napa-napa. Mboten beto napa-napa. Mboten beto sangu. Padahal ingkang selamat menika ingkang beto sangu. Sangune napa-napa dhuwit mboten payu teng mriku. Pramila Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an menawi wonten akhirat menika la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Teng akhirat niku mboten wonten perniagaan jual beli dodolan pun mboten wonten, dol tinuku mboten wonten. Semata rugi wala khullatun boten wonten persahabatan. Pak aku kenal karo sing jaga anu napa sing jaga neraka. Engko kan iso di gampang ke urusane boten saged. Nggih, boten saged. Wala syafa'ah lan boten wonten syafa'at ateges nggih rekomendasi saking tiyang ingkang nggadahi syafa'at kejawi dipun izinaken Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten syafaat kejawi syafaat ingkang dipun izinaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak teng alam donya menika tresnane teng keluarga kados pundi, teng anak kados pundi. Boten seneng nek ngerti anake menika uripe sengsara. Pramila sedaya tiyang niku cita-citane aja nganti kowe kaya bapakmu. Leher koso aja nganti ya bapakmu. Nah, sing kados mengaten. Teng akhirat ambo tresnane kados napa mboten saged menehi rekomendasi, mboten saged menehi syafaat, mboten saged nggih piyambakipun menika nulung, mboten saged. Danten menika pun mikir awake dhewe-dhewe. Pramila pun mboten wonten persahabatan mati, hubungan suami istri mengke teng akhirat pun mboten wonten manfaatipun. Ateges mboten iso menehi napa rekomendasi, mboten iso suami menika kok nggih nyelametake bojone mboten saged. Niku pun urusane piyambak-piyambak. Nah, kejadi tiang-tiang ingkang menika itu pun sebenarnya sebisan tiang-tiang ingkang iman. Iman dumateng Allah Ta'ala, iman dumateng malaikat, iman dumateng kitab-kitabipun, rasul-rasulipun, dinten akhir lan ugi takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Nah, gegandengan kalian iman dumateng malaikat, kita ugi kedah yakin nek Gusti Allah menika nggadahi makhluk ingkang dipun wastani malaikat. Ingkang malaikat menika mboten nggadahi hawa nafsu. Benten kalian menungso. Ya, nek menungso menika nggadahi hawa nafsu. Malaikat mboten nggadahi hawa nafsu. Lan malaikat menika wontenipun namung netepi nama ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten malaikat ingkang bangkang. Mboten wonten malaikat ingkang bangkang. Lan ugi kegandengan kalian iman dumateng Rasul. Rasul menika utusan. Rasul menika utusan. Lan utusanipun Allah Subhanahu wa taala menika wonten kathah. Nabi lan rasul ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala menika wonten kathah. Nek teng Quran niku namung dipun selar wonten pinten? Wonten pinten, Pak? Teng Quran Nabi lan rasul menika jumlahipun wonten pinten? Wonten selangkung. Niku nek teng Quran. Ingkang kasebar asmanipun. Ananging wonten ayat sanes Allah ngendika wonten surah Ghafir ayat kaping 78. Allah ngendika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ana rasul, ana nabi kang ingsun critakake marang sira e Muhammad lan ana uga nabi lan rasul kang ingsun olah ora critakake marang awak sira. Dados wonten ingkang dipun criyosaken Allah taala wonten ing Al-Qur'an nggih menika ingkang kasebat asmanipun wonten ingkang boten dipun criyosaken Allah ngendika kados mekaten. Terus wonten ingkang dipun jelasaken, wonten ingkang boten dipun jelasaken. Kesimpulanipun sing diceritake menika wonten selawi, sing boten diceritake menika langkung kathah. Awit Allah ngendika kados ngaten, minhum man qasasna 'alaihi, sebagianipun menika dipun jelasaken dening Allah taala, wa minhum man lam naqsus 'alaihi, lan sebagianipun menika boten dipun jelasaken dening Allah taala. Ingkang dipun jelasaken wonten selawi punika ingkang mboten niku wonten kathah. Lan wonten sugalipun riwayat menika dipun sebataken jumlah nabi lan rasul menika ngantos dumugi 133.000. Kuwatasan. 133.000 nabi lan rasul. Ingkang dipun ceriosaken ananging namung selangkung menika wau wonten ing Al-Qur'an. Napa dalile? Dalile menika wonten surat Ghafir ayat kaping 78. Nah, menika kita kedah ngimani danten. Lan nabi lan rasul menika niku macam-macam. Wonten ingkang umatipun menika kathah. Contohnipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila wonten donga sasampunipun adzan menika niku kita dipun anjuraken donga wa ba'athu maqaman mahmudah allati wa'ada. Lan mugi paduka menika paring dumateng Kanjeng Nabi Muhammad maqam nggih kedudukan ingkang terpuji. Kados ini ingkang paduka sampun janjiaken dumateng piyambakipun. Kedudukan ingkang terpuji wonten ing mriki napa piyambakipun niku dipun paringi umat ingkang kathah lan dipun dadosaken rasul dumateng sedaya menungsa. Nek nabi lan rasul jaman rumiyin menika namung kangge umatipun. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kangge sedaya menungsa. Pramila pengikutipun nggih pendherekipun menika langkung kathah. Nalikanipun pendherekipun langkung kathah, ajakanipun ingkang dereki ugi langkung kathah, ganjaranipun langkung kathah. Nek ganjaranipun langkung kathah, maqamipun kedudukanipun derajatipun wonten ngarsa dalem Allah taala ugi langkung inggil. Pramila napa? Pramila Kanjeng Nabi menika dados Sayyidul Anbiya, pimpinanipun para nabi. Awit napa umatipun langkung kathah, pramila nek wonten kaidah wonten agama kula panjenengan sami menika mansan nabil Islam sunnatan hasanatan wa umira biha ba'dahu. Sing sapa nganjurake anjuran kang becik banjur ditindakake kanggo dhewene entuk kabecikan kaya dene sing nindakake. Pramila nek pendherekipun menika langkung kathah ganjaranipun langkung kathah. Nek ganjaranipun langkung kathah menika makomipun wonten ngarso dalam Allah Ta'ala ugi langkungi amniku kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amniku nalikane pun sasampunipun adzan kan pamela wonten anjuran donga kados mengaten. Nah bapak-bapak ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa Ta'ala lajeng mugi kegandengan kalian iman dumateng kitab-kitabipun Allah Ta'ala. Pramila kita ugi kedah yakin menawi Allah Ta'ala sampun nulunaken kitab saderengipun Al-Qur'an. Kita yakini menawi menika ugi kitabipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firmanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ananging ingkang kedah dipun tindakaken menika namung setunggal. Kangge kula panjenengan sami boten sanes Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an menika nalikanipun kita kaji, nalikanipun kita kaji menika saged dadosaken kesaenan kangge kula panjenengan sami. Al-Qur'an menika kados ini nek kula panjenengan sami tumbas barang elektronik inggal menika wonten petunjuk pemakaian. Wonten petunjuk pemakaian supados niku langkung sae, supados langkung langgeng. Nah menika pramila kedah nurut kalian petunjuk menika. Al-Qur'an menika pedoman gesang kula panjenengan sami. Tiyang ingkang kepingin pikantuk kesaenan wonten alam donya lan wonten alam akhirat niku kedah nderei napa ingkang dados aturan wonten ing Al-Qur'an. Piyambakipun bakalan bahagia niku dipun jamin. Boten wonten tiyang dereki Qur'an kok lajeng dados tiyang ingkang cilaka boten wonten. Boten wonten. Menika dados nggih dasar kangge kula panjenengan sami bakalan pikantuk nggih kesaenan wonten alam donya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Wonten alam donya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Pramila kanjeng Nabi nate ngendikake as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Sing jenenge poso lan Qur'an kuwi iso dadi syafaat kanggo wong kang nindakake mengko ana ing dina kiamat. Tiang ingkang nindakake, tiang ingkang nyinau, tiang ingkang ngamalaken, tiang ingkang dakwahaken Al-Qur'an insyaallah pikantuk syafaat mangke wonten dinten kiamat saking Al-Qur'an. Lalu piyambakipun ugi pikantuk kesaenan mengki wonten ing akhirat. Semanten ugi wonten alam dunya. Menika tiyang nalikanipun kepingin ngrasakaken bahagia wonten alam dunya lan akhirat, monggo kita celak kalian Qur'an. Celak wonten ing mriki saged maknanipun sepisan menika dipun waos. Ingkang sampun saged maos nek dereng menika nggih dipun sinau pripun anggenipun maos. Ingkang kok kali dipun pelajari maknanipun disun dipun sinau napa ingkang dados tafsiripun. Menika ugi kalebet tiyang ingkang nyinau Qur'an. Celak kalian Al-Qur'an. Lan ugi Al-Qur'an menika dados asupan gizi ibaratipun kangge jiwa kula panjenengan sami. Nek badan kula panjenengan sami menika kan butuh dahar, butuh munjuk, terus nggih Pak Dik. Badan nek boten dahar, boten munjuk menika kan mesti mati. Nek boten pitados nggih manyobi. Iku badan nek boten dahar, boten munjuk menika mesti bakalan mati. Nah, semanten ugi ati utawi kalbu kula panjenengan sami niku ugi mbetahaken daharan lan unjukan. Nek jasad betahipun menika daharan lan unjukan sifatipun materi, Tapi menawi kalbu kula panjenengan sami menika betah daharan unjukan sifatipun mauidhah nasihat saking Quran lan sunnah. Nek tiyang menika dahar saben dintenipun pinten, Pak? Ping 3. Wonten sing ping gangsal. Wonten sing ping gangsal lagi. Nek tandu. Terus wonten minimal menika ping 3 nggih, rata-rata nek wonten masyarakat kita menika kaping 3. Sarapan lajeng dahar siang lajeng sonten tawi dalu mengke mindo meneh mbok menawi mengke saderenge sari bar pengajian kok wetenge kulo mau mboten napa-napa mengke dahar malih. Nah, jasad menika butuh dumateng asupan dahar lan munjuk semanten ugi kalbu kula panjenengan sami, padahal kabetahan kalbu kula panjenengan sami, kabetahan kalbu kula panjenengan sami dumateng asupan gizi menika langkung kathah tinimbangipun kabetahan jasad dumateng dahar lan munjuk. Terus nek sedina mawon ping 3 nek jasadipun butuh, kalbunipun niku nggih butuh disirami. Nek mboten mungkin dadi atos, dadi mati. Suwe-suwe nek atos menika gersang, nek gersang terus mati. Kados dene lemah nek kados kondisi kados mekaten musim nembe, musim panas kados mekaten. Nggih, menika napa? Nggih, menika mesti mboten saged numbuhaken tetaneman. Nah, semata ugi ati ingkang gersang, kosong saking siraman Quran lan sunnah, nggih, kosong saking pitedah Quran lan sunnah, menika mboten saged nuwuhaken keimanan. Nah, betahipun ati kula panjenengan sami dumateng ilmu menika ngluwi betahipun jasad dumateng daharan lan unjukan. Nah, pramila napa kula panjenengan sami menika wonten alam donya menika butuh sing jenenge ngaji. Butuh ingat dipun wasani ngaji, nyinau Quran lan sunnah. Lan menika wasilahipun kathah. Radio wonten, TV nggih menika nggih kathah ingkang nyiaraken pengaosan. Nggih lajeng rekaman-rekaman menika ugi kathah wonten masjid-masjid sak menika ugi kathah. Lan menika kebahagiaan apa mergi kebahagiaan kula panjenengan sami. Mergi kebahagiaan kula panjenengan sami. Kados sini dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man indah." Nalikanipun wonten nggih sunggalipun kaum ingkang makempal wonten dalemipun Allah Subhanahu wa taala wonten masjid, wonten majelis, majelis ilmu. Lajeng nginau Al-Qur'an, nginau Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bakalan nurunaken illa nazalat alaihi musakinah. Allah taala bakalan nurunaken apa as-sakinah, ketenangan. Pramila nggih tiyang nalikanipun remen tindak ngaji nyinau Quran lan sunnah, insyaallah nggih kalbunipun, atinipun, jiwanipun menika bakalan ngrasakaken ketenangan. Nah, menika obat kangge jiwa kula panjenengan sami. Nah, Bapak-bapak ingkang mugi tansah pun ngagungaken Allah Subhanahu wa taala, sifat ingkang sepisan tiyang ingkang boten rugi nggih menika tiyang ingkang iman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Ingkang monggo kali inggih menika tiyang-tiyang ingkang ngamal saleh. Niku tiyang ingkang mboten rugi. Tiyang ingkang ngamal saleh. Napa menika amal saleh? Amal saleh menika amal ingkang leres utawi amal ingkang memenuhi kriteria. Wonten kriterianipun, wonten syaratipun amal menika dipun wastani amal ingkang saleh. Sepisan amal menika kedah ikhlas. Amal menika kedah ikhlas. Ikhlas menika namung arep-arep ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. syarat ingkang nopo kali amal menika dipun wasani amal saleh inggih menika mutabaah. Anggenipun ngamal menika ndereki nopo ingkang dados aturanipun, contohipun saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika kawastanan amal ingkang saleh. Amal ingkang saleh menika amal ingkang ikhlas lan amal ingkang wonten tuntunanipun. Menika napa? Menika maknanipun. Nah, pramila syarat amal menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala nalikanipun amal menika amal ingkang saleh. Amal ingkang leres, amal ingkang leres kados pundi amal ingkang dipun niati ikhlas lan amal ingkang wonten tuntunanipun saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa dalilipun? Dalilipun Kanjeng Nabi nate ngendika, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Menika dalil nek amal menika kedah ikhlas, sata menika amal kuwi ya mung kanthi niati. Lan saben-saben amal kuwi wa likulli imrin ma nawa, lan saben-saben wong kang amal kuwi bakalan entuk apa kang dadi niati. Langkah jana biubi ngetiko man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sapa wong ini ndak ki ngamal ora ana contone saka aku Kanjeng Nabi bakalan ditolak. Amrika amal ingkang saleh menika maknanipun dados mekaten. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Ingkang angka 3 inggih menika tiyang ingkang tansah remen nasihat-nasihati wonten ing perkawis ingkang sae. Perkawis ingkang terus nasihat-nasihati wonten ing perkawis ingkang sae. Amar ma'ruf, aja-aja dumateng kesaenan. Nah, menika tiyang ingkang boten bakalan rugi. Engko kan teng masjid misalipun. Nah, menika pikantuk ganjaranipun piyambakipun niku sak liyanipun pikantuk ganjaran anggenipun tindak teng masjid piyambak ugi pikantuk ganjaranipun tiyang ingkang dipun ajak. Menika ganjaranipun tawasau bil haq, remen nasihat-nasihati wonten ing kesaenan. Wonten ing kesaenan. Amal ma'ruf. Amal ma'ruf. Lan nalikanipun wonten sunggalipun masyarakat amal ma'ruf aja-aja dumateng kesaenan nggih nebihi saking kemungkaran menika dipun tegakaken, insyaallah bakalan dados masyarakat ingkang sae. Awit napa ngatos-atos kula panjenengan sami nggih nek wonten napa wonten tiyang ingkang tumindak maksiat mboten dileke. Terus masyarakatipun acuh tak acuh, maknanipun nggih mboten peduli wis wirusamu dhewe. Wirusamu dhewe. Slapopo awake dhewe yo ora duwe urusan karo wong kuwi, wis ben ditanggung dhewe. Ampun ngantos ngedhi pemanggih ngantos mekaten. Awit tiyang ingkang tumindak maksiat niku sing dihukum mboten namung wong sing tumindak maksiat kali Gusti Allah. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Padha wedi sira kabeh kelawan fitnah, musibah kang ora bakalan tekan marang wong-wong kang tumindak dolim ing antaraning sira kabeh. Ya mung marang wong tumindak dolim, boten namung dumugi dumateng tiyang ingkang tumindak dolim kemawon. Anange ugi dhateng pikantuk akibatipun. Pramila nek wonten tiyang tumindak maksiat wonten sunggalipun masyarakat, nek Gusti Allah murka sing dihukum boten namung wong sing tumindak maksiat, anange ugi wonten masyarakat kiwa tengenipun. Nah, pramila saking mriki kita nggadahi alasan. Nggih, misalipun kok wonten tiyang, nggih, misalipun wonten tiyang niku dileke anggenipun tumindak maksiat kok anggenipun nyawuri niku kan kula main yo main go duit kula dhewe, mabuk nggih ngangge wedang kula dhewe nggih. Mboten rukikin jenengan napa urusane jenengan misalipun kados mekaten. Urusanipun mergo Allah ngendika wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Mergo Gusti Allah niku nek ngukum murka niku mboten namung jenengan ingkang kene tapi ugi masyarakat kiwa tengenipun ugi pikantuk dampakipun. Ya, pramila napa kedah dileki amar makruf aja-aja dumateng kesaenan lan ugi nebi saking kemungkaran. Apabila wonten masyarakat mereka ugi wonten anjuran supados kita lumen ngajak dumateng kesaenan. Aja-aja dumateng kesaenan tidak teng masjid nggih ngaos lajeng ugi ajak ngamal saleh nggih menika aja-ajaan ingkang sae lan tiang-tiang ingkang kados mekaten insyaallah mboten bakalan rugi. Dipun ngendikake rugi wonten ing mriki niku mboten rugi ateges rugi materi. Bener anangin rugi mengki wonten dinten kiamat. Bener bakalan rugi mengki. Nek teng dunya mbok menawi hitungan rugi menika hitungan materi. Hitungan materi nek teng dunya rugi menika anangin rugi wonten ing ayat menika niku maknanipun rugi mengki wonten dinten akhirat. Wonten dinten akhirat menika kalau bedhiang ingkang rugi napa mboten? Nah, kriterianipun nek kepingin dados tiyang ingkang boten rugi nggih kedah niku sepisan piyambakipun kedah ngamal saleh kedah sepisan menika piyambakipun kedah iman ingkang kok kali piyambakipun kedah remen ngamal saleh ingkang kok tiga piyambakipun kedah remen ajak-ajak dumateng kesaenan nasihat-nasihat dumateng perkawis ingkang sae lan ingkang terakhir nasihat-nasihat wonten ing kesabaran. Menika ugi nasihat ingkang sae nasihat-nasihat tiyang wonten ing kesabaran. Nah, sabar wonten ing mriki maknanipun boten namung sabar saking musibah. Sabar wonten ing agama kula panjenengan sami niku macemipun wonten tiga. Sepisan sabar nalikanipun taat. Sabar nalikanipun taat. Kenapa pokok taat butuh sabar? Leres, awit taat menika aurat. Ajeng taat menika aurat. Misalipun contoh wonten tiyang ingkang nindakake poso. Poso menika kan nahan saking elih, nahan elih menika aurat. Pramila butuh sabar. Lajeng ingkang kok kali sabar nalikanipun nebihi maksiat. Nah menika ugi butuh sabar, awit godho maksiat menika kathah. Napa malih sak niki. Napa malih sak niki. Marok ngarep nduri kiwa tengen menika kathah maksiat. Kathah maksiat. Pramila godho dumateng maksiat menika awrat, butuh sabar. Nah, menika ugi betahaken nasihat. Lajeng ugi sabar saking takdiripun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten remenaken musibah. Mereka ugi butuh kesabaran. Pramila nasihat-nasihati wonten ing kesabaran, mereka kalau petugi nasihat-nasihati wonten ing ketakwaan. Nah, yang baik pun insya Allah bakalan dados tiyang-tiyang ingkang boten rugi wonten alam dunia semanten rugi wonten ing alam akhirat. Rugi ini pun mereka ukuranipun semindah malih sanes materi. Langkung dumateng apa kalbu kula panjenengan sami. Tiang mukmin menika insyaallah penggesanganipun wonten ing alam donya, hamba dhewekne menika ketingalipun kekurangan, ketingalipun menika rezekinipun biasa kemawon ananging piyambakipun gadahi kalbu ingkang tenang. Panggesanganipun menika remenaken keluarganipun nggih tentrem. Insyaallah menika rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Janji saking Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang mukmin iman dumateng Allah Subhanahu wa taala lan mugi kula panjenengan sami kalebet tiang-tiang ingkang tansah pikantuk hidayahipun Allah taala iman lan Islam ngantos mangke Allah Subhanahu wa taala mundhut kula panjenengan sami kebetaken wonten ing alam bangsa lan mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk husnul khatimah. Mekaten seketika ingat sakit kita terlaken mengenai wonten kelantunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengki, menawi wonten tambahan utawi pamutan pirsa kita semoga akan monggo. Monggo menawi wonten pamutan pirsa utawi wonten tambahan kita semoga akan. Wonten nggih ketingalipun. Nggih, kulawan wonten saking kawula kita cekapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Maka Allah sangat menghormatkan saat setia susila amin sampun paring nasihat paring ilmu dengan kita sedangkan salah sekipun adi jara wantan indah mereka sampun pungkasan anaring saat berangipun dipun tutup semoga kedaharan wantan yang ngajem bapak-bapak kalian para kanca sedanten monggo dipun urangi semoga. Dari panitia wonten tambahan. Wonten pengumuman ada salat Jumat. Insyaallah benjing siang badhe dipun lampah kados biasanipun badhe dipun lampah salat Jumat wonten mriki. Kanti Khotib Ustadz Fahruddin Z Ustadz Fahruddin SPDI Z monggo kedaharanipun dipun dipun rahapi murah niki nyen pamutan Z kula taksih sinau basa Jawi. Ini mas di mana? Belum gitu.